الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. دروسي فرجي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورہ یوسف کی تفسیر کا جو سلسلہ جنوری 1993 کے پہلے ہفتے میں شروع ہوا تھا، آج ستمبر 1994 کے آخری ہفتے میں اپنے اختتام کو انشاءاللہ پہنچے گا. تقریباً 2.5 سال میں نے اس سورت کی تفسیر بیان کی ہے، اور آج اس کی آخری دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ آج یہ سورت اپنے اختتام کو پہنچے گی، اور آئندہ جمعے سے سورہ رعد کی تفسیر شروع ہوگی. اللہ تعالی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا بیان مکمل ہو جائے. حضرت خطیب اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب کراچی تشریف لائے تھے تو سورہ فاتحہ سے تفسیر کا آغاز کیا تھا، اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات تک بیان فرمایا تھا. وہاں سے آگے اس فقیر نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج تقریباً 11 برس ہو گئے کہ 10ویں پارے سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، آج 13ویں پارے کے 6 رکوع بیان ہوئے ہیں، یعنی تقریباً 11 سال میں 3 پارے اور کچھ رکوع بیان ہوئے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے 11ویں شریف کے سلسلے میں تفسیر کا سلسلہ بیان نہیں ہوا تھا. ویسے بھی ایک مہمان جو بھارت سے تشریف لائے تھے ان کا بیان ہوا تھا. اس سے گزشتہ جمعے جو پہلی آیت بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ان انبیاء کرام نے، رسولوں نے اپنی قوموں کو ہدایت کی، نیکی کی طرف بلایا اور اللہ تعالی پر ایمان لانے کو کہا. قومیں سرکش تھیں، نافرمان تھیں، انہوں نے نبیوں اور رسولوں کی ہدایت کو قبول نہیں کیا اور اپنی سرکشی پر قائم رہے. تو انہوں نے، نبیوں نے قوموں کو عذاب سے ڈرایا، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، لیکن قوموں نے دیکھا کہ جس عذاب سے یہ ڈرا رہے ہیں وہ عذاب نہیں آ رہا. ادھر رسولوں نے بھی دیکھا کہ ظاہری اسباب کی بظاہر امید نہیں رہی، اور لوگ یہ سمجھے کہ رسول انہیں یوں ہی ڈرا رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں آنے والا. تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا. اہل ایمان کو اللہ کی مدد نے بچا لیا اور اہل کفر تباہ و برباد ہوئے. اللہ فرماتا ہے ہم نے جسے چاہا اسے بچایا اور جسے نہیں چاہا اسے نہیں بچایا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جب ہمارا عذاب آ جائے تو پھر وہ مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا، مجرم اس کا شکار ہو کر رہتے ہیں اور وہ عذاب ان کی ایسی پکڑ کرتا ہے کہ پھر اس سے کوئی بچتا نہیں ہے. اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ڈھیل مل جائے، مہلت مل جائے تو اس سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو درست کریں. یہ نہ سمجھیں کہ عذاب کی خبریں غلط ہیں یا اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی. اس سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اچانک اس کی پکڑ ہوتی ہے اور پھر جب پکڑ ہوتی ہے کوئی بچتا نہیں. پھر اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بچاتا ہے، ورنہ کسی کی رعایت نہیں ہوتی. تو وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، نبیوں اور رسولوں سے منہ پھیرتے ہیں، اور وہ جو ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں اس پر نہیں چلتے، تو پھر ایسے لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوتی. اگر پہلی قوموں کا حال سن کر میں اور آپ سبق حاصل نہ کریں تو پھر ہم عقل والے نہیں کہلا سکتے. عقل والا وہ نہیں جو ٹھوکر کھا کے سنبھلتا ہے، عقل والا وہ ہے جو ٹھوکر کھانے سے پہلے ہی احتیاط کرتا ہے. لیکن لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ بدگمانی اور بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہدایت قبول نہیں کرتے اور اپنی سرکشی پر قائم رہتے ہیں. ایسے لوگ سخت تکلیف اور مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں اور اگر کبھی بھولے سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں اور عذاب سے بچنے کی کوشش کریں. یہ درست ہے کہ پہلی قوموں پر جس طرح کے عذاب آئے ہم پر اس طرح کے عذاب نہیں آتے، لیکن اور طرح طرح کی تکلیفیں جو عذاب کی صورت میں ہوتی ہیں ہمیں پہنچتی ہیں. اگر ہم عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عقل کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس واقعے کو بیان فرما کر، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اللہ فرماتا ہے، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. اللہ والوں کے واقعات، ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات کا واقعہ تذکرہ سن کر، وہ ذکر سن کر عقل مند اپنی آنکھیں کھولتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، کس کس طرح ان کی آزمائش ہوئی ہے، وہ کیسے کیسے مراحل سے گزرے ہیں. تو ان واقعات کو سن کر، ان تذکروں کو سن کر ہم سبق اور عبرت حاصل کریں، اپنے آپ کو درست کریں اور کوشش کریں کہ ہم عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اللہ کے پیاروں نے کتنی سختیاں جھیلی ہیں، تو ہم جو وہ شان اور مرتبہ نہیں رکھتے تو ہم اپنے آپ کو ہرگز اللہ کی معصیت میں نہ دھسائیں، اور کوشش کریں کہ ہم پر کوئی ایسی سختی نہ آنے پائے، کیونکہ وہ تو اللہ والے تھے، کامل الایمان لوگ تھے، ان کے دل اور زبان کی ایک حالت تھی، ان میں تو اللہ تعالی کی محبت بہت زیادہ تھی، وہ تو سہتے رہے. ہو سکتا ہے ہم برداشت نہ کر سکیں، کسی غلطی کے اور زیادہ مرتکب ہو جائیں. تو ہمیں حالات سن کر، واقعات سن کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. احمد اللہ کے واقعات، اللہ والوں کے واقعات، ایمان اور تقوی اور قلب کی تسکین کے حصول کا ذریعہ ہیں. عقل مند وہ ہے جو ان واقعات سے سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے اور سچا مومن ہو جائے. اس مقام پر مفسرین فرماتے ہیں، مومن پڑھا لکھا نہ بھی ہو مگر ایمان کی وجہ سے اللہ اسے خاص سمجھ عطا فرماتا ہے، اور کافر کتنا ہی چالاک ہو وہ پھر بھی بے وقوف رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. تو جب ایمان کا نور نہیں ہے تو وہ بہکتا ہے، بھٹکتا ہے، اور مومن ایمان والا ہو کر اللہ تعالی کی مدد سے ضرور رہنمائی پاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. متعدد واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں، اگر ہم لوگ اللہ کی دی ہوئی مدد، اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت سے ہی اپنے آپ کو فائدہ نہ پہنچائیں بلکہ غلطی پر غلطی کرتے رہیں تو یہ ہمارا قصور ہے، ہمارا نقص ہے. اگر ہم اس کو دور نہیں کریں گے، اس نقص کو، تو گھاٹا پائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، ہمیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پر عام مثال بھی دی جاتی ہے سمجھنے کے لیے کہ لوگ پالتو جانور گھروں میں رکھتے ہیں، گائے رکھ لی، بھینس رکھ لی، کہ اس سے دودھ حاصل کریں گے، اس کو چارہ ڈالتے رہے، اس نے خوب کھایا لیکن وہ صرف گوبر کرے، پیشاب کرے اور دودھ نہ دے، تو بتائیے اس گائے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ نے تو اس کو اس لیے رکھا کہ اس سے دودھ حاصل کریں گے. اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے اس نے ہمارے لیے غذا بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکالتا ہے، من بین فرث و دم لبن خالصا طاهرا للشاربین، کہ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ اللہ تعالی نکالتا ہے، تو وہ ہمارے لیے غذا بھی ہے، شفا بھی ہے. اگر وہ گائے جس کو آپ چارہ کھلائیں، گھر میں رکھیں، اس کی نگہداشت کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس کے باوجود اگر اس سے آپ کو دودھ نہ ملے تو آپ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں. تو وہ عقل جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی، ہم اگر اس سے اپنے دین کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، دین حاصل نہ کریں، بلکہ وہ عقل صرف دنیا ہی بنائے جو گوبر کی طرح ہے، تو پھر ایسی عقل والا بھی ہلاک ہونے سے بچتا نہیں. حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی یاد میں یہ مہینہ خاص طور پہ منایا جاتا ہے، ربیع الاخر، آپ اس کو ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، فتوح الغیب میں اپنی کتاب میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ دنیا کی مثال کیا ہے. کہ لوگ اس دنیا سے محبت کرنے لگ گئے، اس دنیا کو لوگوں نے دل میں داخل کر لیا. وہ فرماتے ہیں کہ تم کہیں سے گزر رہے ہو اور تم نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا حاجت رفع کر رہا ہے، پیشاب پخانہ کر رہا ہے، تو تم اس کو دیکھتے نہیں ہو، اس سے اپنی نظریں پھیر لیتے ہو، اور اس کی بدبو سے بچنے کے لیے منہ پر کپڑا بھی رکھ لیتے ہو کہ نہ تو تمہیں بو آئے اور نہ ہی تم آنکھیں لگاتے ہو کہ تمہیں وہ نظر آئے. وہ فرماتے ہیں دنیا کو اسی طرح ہی سمجھو، وہ جس چیز کو اپنے سے نکال رہا ہے وہ دنیا ہی ہے، تو جس طرح وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہو، تم سونگنا نہیں چاہتے ہو، دنیا کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو کہ دنیا کو نہ تو سونگو نہ ہی اس کی طرف آنکھیں لگاؤ. یاد رکھو کہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، تو اگر دنیا سے تمہارا ایسا ہی معاملہ رہے گا تو کامیاب رہو گے، اور اگر دنیا کو اپنے اندر داخل کر لو گے پھر کوئی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی، تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر اس عقل سے ہم نے دین حاصل نہ کیا، اللہ کی قدرت کو نہ سمجھا، اپنے آپ کو نہ سنوارا، آخرت کے لیے کچھ جمع نہ کیا، تو پھر ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم نے یہی حال اپنا رکھا تو پھر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ جو شخص خود اپنی گمراہی کے درپے ہو، اپنی تباہی پر تلا ہوا ہو، اسے کوئی اور بچا نہیں سکتا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی عقل کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو واقعات ہوتے ہیں، قصے ہوتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کی جاتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں. عبرت کے معنی کسی بات کو سن کر، پڑھ کر ایسی سمجھ حاصل کرنا کہ آدمی اپنے آپ کو درست کرے، اور اگر وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتا تو پھر وہ گھر. ہم لوگوں نے قرآن کریم کو خاص خاص موقعوں پہ پڑھنے کا معمول بنایا ہے. قرآن خانی ہو گئی، کسی جگہ جانا پڑ گیا، مجبوری، موت وغیرہ میں وہاں قرآن پڑھ لیا، رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن پڑھ لیا. آگے پیچھے ہم قرآن کو صرف اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں، پڑھ کر سمجھتے نہیں، اور جب سمجھتے نہیں تو پھر عمل بھی نہیں کرتے. حالانکہ اس قرآن میں سب کچھ ہے اور اسے پڑھنا چاہیے، اور اس میں ہر چیز ہے ہمارے لیے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، قرآن کے مطابق نہ بنائیں تو پھر ہم نے اللہ کے کلام کی قدر نہیں کی. آج صبح ہوتی ہے تو ہم سب کو اخبار کی بڑی جلدی ہوتی ہے، حالانکہ اس میں جھوٹی خبریں ہوتی ہیں. قرآن میں ہر شے ہے، ہر ایک چیز کا بیان ہے ہمارے لیے روز مرہ زندگی کی ہر تفصیل موجود ہے جس کی ہم کو ضرورت ہے اور ہم اسی سے ہی روگردانی کر رہے ہیں. جھوٹی خبروں کا اخبار پڑھنا ہمیں بہت پسند ہے, سچی خبروں والا قرآن پڑھنا ہمیں پسند نہیں. جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جھوٹی خبروں کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم سچی خبر پر یقین نہیں کر پاتے. مثلا کوئی صاحب آپ کو خبر دیں آپ کے گھر میں آ کے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کوئی آپ کی طرف آنے والا ہے, آج کل جس طرح ہم افواہیں اڑا دیتے ہیں, لوگ ڈرانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے بم رکھ دیا ہے, فلاں کوئی آ کے ابھی حملہ کرے گا, ڈاکہ پڑے گا, یہ ہوگا, آج کل ایک معمول بن گیا ہے, لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے اس چیز کو. تو مجھے بتائیے بھلے سے وہ خبر سچی ہے یا نہیں, آپ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں یا نہیں, اپنے احتیاط کے لیے فوراً انتظامات شروع کر دیتے ہیں. خبر پر آپ نے توجہ نہیں دی کہ یہ خبر دینے والا اور اس کی خبر جو ہے وہ واقعی سچی ہے یا کچھ سچا ہے یا نہیں, آپ اپنی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر پریکاشن وغیرہ لے لیتے ہیں. تو وہ لوگ جن کی خود سچائی کا آپ کو یقین نہیں, ان کی خبروں پر یقین نہیں, اس پر تو آپ اتنی تدابیر اختیار کریں, اپنی حفاظت کا اتنا انتظام کریں, اور رب کریم جس کی خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اس کی خبروں پر ہم لوگ لاپرواہی کریں تو پھر ہم سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر آئے ان کی خبروں پر یقین نہ کریں تو, اور اپنے آپ کو درست نہ کریں تو پھر ہم سے زیادہ بے عقل کون ہوگا. آپ لوگ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیں کہ ہم لوگ خود اپنے لیے تباہی جمع کر رہے ہیں, کوئی اور ہمارا نقصان نہیں کر رہا, ہم خود لاپرواہ ہوئے ہوئے ہیں, دوسرا ہمیں نقصان بعد میں دے گا, پہلے تو ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور اس چیز نے ہمیں حال کو پہنچا دیا ہے, اس کو اگر ہم زیادہ غور سے سوچیں تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس کنارے پر تباہی کے اس دہانے پر لانے کے لیے خود محنت کی ہے, کسی اور نے ہمیں یہاں تک اتنا نہیں پہنچایا. تو ہم لوگوں کو سنبھلنا چاہیے, دوسروں کے واقعات سن کر سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے, اگر ہم نہ کریں تو پھر ہم گھاٹا پائیں گے. اللہ فرماتا ہے عقل والوں کے لیے اس میں عبرت ہے, عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو عقل مند کہلانا چاہتے ہیں, آپ عقل والے ہیں, تو پھر آنکھیں کھلنی چاہیے, اور اگر نہیں کھلتی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ عقل مند نہیں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام, ان کی شان تو بلند نبی معصوم ہوتا ہے, صحابہ کرام, تابعین, صحابہ کی پیروی کرنے والے, تبع تابعین, پیروی کرنے والوں کی پیروی کرنے والے, اولیاء کرام, ائمہ مجتہدین, مفسرین, محققین کے حالات ہم سنتے ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 46 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, 15 سال اس طرح گزارے کہ اپنے حجرے میں ایک کھوٹی گاڑ رکھی تھی, کیل میپ گاڑ رکھی تھی, عشاء کی نماز کے بعد اسے پکڑ لیتے اور ایک ٹانگ اٹھا کر الحمد سے قرآن شروع کرتے, اٹھایا ہوا پاؤں زمین پر اس وقت رکھتے فجر سے پہلے جب پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا. 15 سال اس طرح گزارے, ایک دو دن کی بات نہیں, حالانکہ وہ بہت سیاس ان سے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے, مادرزاد ولی اللہ, اللہ نے ان کو غوثیت عطا کی تھی, معبودیت عطا کی تھی. جب وہ اتنے پیارے ہو کر, اتنے درجے مرتبے والے ہو کر اتنی عبادت کرتے تھے, مجھے اور آپ کو کتنی کرنی چاہیے, اور ہم سے تو فرض نماز نہیں پڑی جاتی, 10 بہانے بناتے ہیں, طرح طرح کے, جی کپڑے پاک نہیں ہیں, جی فرصت نہیں ملتی, باقی ساری چیزوں کے لیے فرصت ہے, اگر فرصت نہیں ملتی تو جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں ہے پھر آ جانا. پتہ نہیں کس بات پر ہم لوگ دنیا میں ناز کر رہے ہیں. آنے والے پل کی ہمیں خبر نہیں ہے اور دنیا دنیا دنیا. حضرت امام الائمہ خلاصہ اہل بیت فرزند رسول سیدنا علی اوسط السجاد جن کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے روزانہ 5 نمازیں فرض, رات کو تہجد کے علاوہ 24 گھنٹے میں 1000 نفل روزانہ پڑھتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تو بڑی رات آ گئی تو 2 نفل زیادہ پڑھ لی, داڑھی رکھنے کو کہیں تو دنیا آڑے آتی ہے, سچ بولنے کو کہیں تو لوگ آڑے آتے ہیں, نماز پڑھنے کو کہیں تو مصروفیت آڑے آتی ہے, سستی آڑے آتی ہے. تو ہم کائے کے مومن ہیں, نام کئی مسلمان ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمانی دیکھنی ہو تو حضرت بلال حبشی کو دیکھو رضی اللہ, انہوں نے قربانی دی, معمولی بات نہیں. کتنی تکلیفیں اٹھائیں, آل یاسر کے حالات پڑے, حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے گھرانے کے حالات پڑے, حضرت خبیب کے حالات پڑے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں, لیکن محبت کا وہ مظاہرہ کیا کہ آج ہمارے لیے وہ رہنما ہے. اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرتے. فرزند رسول سیدنا امام حسین نے کتنی بڑی قربانی دی. کیا تھا؟ اللہ سے محبت تھی, ایمان پر ثابت قدمی تھی, حق پر استقامت تھی. ان کے واقعات سنیں اور ہم اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو پھر بتاؤ ہم گھاٹا پانے والے ہوئے یا نہیں ہوئے. امام علی مقام نے تو کنبا کٹوا دیا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, لیکن فاسق و فاجر کی فرما برداری کرنا اطاعت قبول نہیں تھی. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تو خود شوق سے ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. عورت کی حکومت ہے ہمیں پرواہ نہیں, ملک میں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں, جگہ جگہ نبی کے خلاف دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور ہم پر جو نہیں دین تھی تو پھر ہم کہے کہ مسلمان ہیں. پھر کیوں کہتے ہو جی بچے نافرمان ہو گئے, کاروبار میں برکت نہیں, بیماریاں دور نہیں ہوتی, تو پھر یہ سب باتیں کہاں سے ہوں گی جب ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے, جب ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. ہم پہلے لوگوں کے حالات سن کر اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ ہم کیسے اپنے آپ کو درست کریں گے؟ دنیا دینداروں کو دیکھو تو وہ بھی دنیا کے لیے, دنیا داروں کو دیکھو تو وہ بھی دنیا کے لیے. کوئی کوئی ہے جو بچا ہوا ہے, جو دین کے ادارے چلا رہے ہیں ان کا حال بھی دنیا میں ہی پھنسا ہوا. ان کو بھی یہی ہے کہ کس طرح ہم زیادہ چندہ جمع کر لیں, کس طرح زیادہ نام پیدا کر لیں. مدرسے میں بچے 4 پڑھے ہیں بھلے سے اور طورت ہوتی ہے جی 100 آدمی فارغ کر دیا تاکہ زیادہ چندہ ملے. یہ کام تو خود مولویوں نے شروع کر دیا تو دوسرے کدھر جائیں گے؟ جھوٹ جھوٹ جھوٹ. 45 سال ہو گئے آپ کے لیڈر آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, تو بتائیے اس ملک میں ترقی کہاں سے ہوگی؟ پہلے کہتے تھے جی نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب پاکستان کا مطلب کیا؟ اب بھی پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان بنایا کتنی عورتوں کی عصمت دری ہوئی, کتنی ماؤں کے لال قربان ہوئے, کیا کیا قربانی دی, آج جو پاکستان کیا ہے اس میں کیا ہو رہا؟ وہاں تو ہندو سکھ کی لڑکی مسلمان کے گھر میں آ جاتی تھی, وہ کہتی تھی مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور آج مسلمان کے گھر میں خود اس کی اپنی بہن محفوظ نہیں ہے. کیوں یہ حالت ہو گئی؟ سوچا کبھی آپ نے؟ تو پہلے لوگوں کے واقعات سن کر اگر عبرت حاصل نہیں کرتے, آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی, تو پھر آپ عقل والے نہیں ہیں. دیکھیے نا حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی سی عمر ہے, کنویں میں ڈال دیے گئے, اللہ نے بچا لیا. اس کنویں کی گہرائی سے اللہ نے ان کو اٹھا کر تخت مصر پر بٹھایا. اس واقعے سے ہمیں عبرت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ کہ اگر اللہ مددگار ہو تو کوئی آپ کو مار دے اللہ بچاتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو بادشاہوں سے اٹھا کے اللہ جس طرح کی ذلت دیتا ہے پھر آپ لوگ وہ بھی دیکھ چکے سن چکے ہیں. بتائیے نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا یا نہیں؟ روئے زمین پر انٹائر ورلڈ جتنی بھی دنیا میں زمین ہے سب پر اس کی حکومت تھی، اپنے وقت میں ایک ہی بادشاہ تھا. اتنے سے مچھر سے اللہ نے مروایا یا نہیں مروایا پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس کے باوجود ہم عبرت حاصل نہ کریں کس بات پہ اکڑتے ہیں، کس بات پر ہم غرور کرتے ہیں، کس بات پر ہم تکبر کر سکتے ہیں. فرعون اپنے آپ کو رب والا کہنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، بتائیے غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس کو اللہ نے غرق کر دیا، دوسرے دعوے کرنے والے کو ایک معمولی سی مخلوق مچھر سے مروا دیا، اور اپنے پیارے کو کنویں سے نکالا تخت مصر پر بٹھا دیا. آنکھیں کھولیے واقعات سن کر، وہ سنجیے جنہوں نے اللہ سے